إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في نار أمي باب منا جامع في صلاة إمام يعني أبو زيد الخيرواني كتاب الله نوي رسالة ni mɔgɔ b'a dɔn ni sharha de tɔgɔ ye n'o ye samurudani ye an b'o kitabu de kɔnɔna na risala le ibn abi zayd al-khayrawani an bɛ ala deli ala k'an dɛmɛ a fɔcogo ɲuman na ala ka fɔta faamu d'an ma ko ni mɔgɔ min ɲana sujudu kɔ sujudu bada bada salamu i ka kan ka sujudu min kɛ salamu kɔfɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min san i filila ka dɔ fara seli kan o sujudu ye bada ye ni nana o sujudu kɔ k'i bɛ se ka sujudu kɛ tuma o tuma ni hakili jiginna a na o tumana i kan ka baara de y'i sɔrɔ mɛ i nana k'a kɛ a yɔrɔ la mɛ wagati o wagati ni hakili jiginna a na k'i bɛ se ka sujudu kɛ ko hali n'a kuntagala janyana cogo o cogo i bɛ se ka sujudu in sara hali n'a wagati janyana i bɛ sujudu in sara وإن كان قبل السلام كما ناصر السجود رئيس رسائل قبلي قبلي أن يسير النغشي دبر سن لا يقولوا ولي قبلي إكلنا تياك لنا با يعني قال سلام بلا سجود فلا قبلا وبمنو السجود مقام سرين ناقو سجد إن كان قريبا وبمني هذا الجنا كسر وقت ما كنت على جنا يبي سجود إنك يبي سجود سلام وإن بعد ko nka ni i hakili jiginna ka sɔrɔ a wagati janyana ka ban ittabi'a salatahu k'i bɛ segin seli ka kura ye parseke kabila ye de ko dɔ ye seli jɛ k'a dafa kabila o de ye n'ale ma kɛ a bɛ komi dɔ bɛ seli jɛ misaliya la sa i kan ka sigi ka tahiya kalan cɛmancɛ la i wulila sigili ma kɛ bilen o tumana o sara de ni tahiya kalan k'a ban sigila fana i bɛ sujudu fila kɛ o de b'ale remplace o tuma ni n ko kɛ bi e sigi ka dɔn ka seli jɛ o la seli nagasira o de kosa ko ni i hakili jiginna ka sara mɛ wagati ma jan i b'a sara mɛ n'a jana dɔrɔn o tuma k'i bi segin seli kan parce que seli ni a ma dafa. ko fana y'a sɔrɔ i ɲana fɛn na o ka fɛn fitinin dɔ ni fɛn fitinin i ɲana o kɔ o kɔni ni ɲana k'o sujuru kɛ fana o tɛ fɛn tiɲɛ mɛ n'a sɔrɔ fɛn gɛlɛman dɔ ye n'a fɔ an ye min fɔ ta yann'a ɲɔgɔnna ninnu o tumana ni ɲinana ka sujudu kabili kɛ ni hakili jiginna ka sɔrɔ a wagati janyana k'i bɛ segin seli yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan n y'a yira don k'a fɔ u tɛmini ka kitabu dɔ bɛ yen sujudu sawi ale kɔni ko k'a sujudu fila fɛn fɛn ni ɲinana kɔ n'a janyana k'a tɛ sara bilen parce que ale fana ye aya dɔ de ta kɔrɔna kɔnɔ k'i tinti o kan rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na ale ye aya ta k'i digi o kan ala kana minɛ fɛn na an ɲinana fɛn min ɲinan y'a sɔrɔ wali fili y'a sɔrɔ ko min na a kalan ɲinan kɔ ala taara ko ala yɛrɛ ko k'a t'a minɛ o na alisa bɛ na ka y'a tafsir parce que min bɛ kɛ dabile ka yɛrɛ k'a fɔ ko a tɛ sara bilen parce que naso t'a la ala kana ka kuma na k'a kan ka sara walima ko n'i ma kɛ a b'i ka seli tiɲɛ o nasi tɛ yen karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka jija don o tuma ni kɔrɔlen nana ta an b'o giriya ka tɛmɛ ale ka jija kan donc c'est min taara sira min fɛ o de dalilu kɛnɛma ye wala wala. ale ko ni nana sura ko sisan ni nana da fatiha kan o n'a ɲɔgɔnna o o tumana i ka kan ka sujudu kabila k'a la mɛ ni nana o kɔ n'o kuntagala janyana o t'i ka seli tiɲɛ o fɛn fitinin ye. awo daki bela de. walima ala kɔri fɔyɔrɔ fila ɲɔgɔn i nana o fana kɔ. awo i tɛ sɛw de. walima a ko tahiya fana i nana o kɔ. wa si o zari. o n'a ɲɔgɔnna o. fala shay'a alayhi ko sante ulula don ala ga fagun na san fagun muluna san girma mulu da farda na ga wana konna na farda da fara konna ni na farda do ko sel la doro ko selit ni era ni ni ala sa aka dalu sa aka jmai ko ibnu umar ka ra do yi ala jinan do ma ko la sawa illa fi qiyamin an julusin ko su du saute ni mo fa funi nana sigili ko ikanga sigili mi ya jogo fla ko fe kata ya kala kaya tere nana sigili ko don ale ka kuma na sani ya kaya sigira ma kaya kala fentola ni mo su du ke fentola me sigili yere yere ni mo de ka sani ni mo de la obuna e no wati jana sele beche na sa ara fami na ina fa sa sele funa jogo fla jogo nani ibe sigili mi ka sigili mi ya o wajibi meta ya kala ni mi ga ko na o sunai o lu fe sigili ne wajibe meta ya kala ne wajibe kuma men mani na na ta ya ne kwale o ka fen fe gamani sa mi sigira me mata ya de kala yi wulla ola ni na ko su juri ne ke fen to la meni na sigili yere yere ne ko ibni na ko su juri ke su sa le ke no ku tara jana o kuma sili chana tuga siga ka ويجوز سجود السهو لنفس ركعة. كل سجود سهو تمام وصار. نيارا كان كلين دوي بيوارا كان كلين دي مانع سيلا. سجود سكود لا. أرا كان كلين دي سيلي جس سجود سكود لا. أنا كان دفعلي من. نيقول مو كدرا سجود كتولا. شو هو جو كلين كده سجود سكود لا. ولا سجود. ولا ما رأي سجود كلين دي أنا كوا سجود سهو تكو فنادلا. إن أبو تيمتر تيسني أفلا جو كلين نوا. ye kelen ye kaisi la salam alaikum bayi na kelen wa ona suyu se god la figa sing na no kelen yele kasra ka salam la ka dan suyu de ma suyu de kelen ya fi kelen ya ka to kelen suyu sa wi tse ka ola la wala li tarki qira'at fi salat kulliha wal masli ya rabba la ma kala nga shila ima kala nga shila o mana suyu tse ka fara la figa kala nga de so yi se go so o bela ke o dla aw fi rak'atayn minha wal ma jogo flare ma kala mo shila ni na ka kala mo shila o mana so yi se go fana dla se ga se go lo kambe wa kadhalika fi tarak qira'at fi rak'at min as-subh qamo to wala fana fayri fana jogo kile ni na ka kala nge so yi se go fana dla fayri jogo kile na ni na ka kala nge ago ton na fo jogo flare ga ni na ka kala nge kalan men ko mi da fatiha kan ko do ko mi da fatiha kan to dun na ni na ka fa na fatiha la sai fa na jago flara me jago kare ta te fenki me flara le fenki na go fa re ta kale me fenki ni na ka kalan ala jago ke na do ko mana su yuru se go la fa ga se go jago ke le na le ka do bla na wa ti ma bi sahmi an qira'at raki'ati min ghayriha kodon na fura ni ngo na so fayri ko na wo fayri sina jogo kile ye kalam wala flana ni na ka kala na ko sudu se bolla don na fura ni ngo jmana sili re mute fajire ni na na jogo kile na kalam wala sili sudu bolla mi atadla don na fura ni ngo wala pa faqir do ko yiji o fi sudu sawi qabla salam ko mana qure sudu sawi ke ayani ga salamu bla ko ba wasa sele funa na ina na kalanga jogo kile na wal masafola sujudu be o la donna do kote ago fonyo abara dogo sujudu ta na do ka abara wa qila yulghiha pa do funa ko kiwe join bine katla ka jogo kile bla mana tuma kalanga mi na qiba bi katla ka kile wala ka garan place wa ya ti be rak'atin ko ma do na rakan wa ko bla be na do kote ko ma kuma gra play dogo sujudu ba na dogo sujudu ta na fo iga na nara ka tene ka bla mona wa kiyen du ka ba salam do ko ra kiwe sujudu ya qabla salam ya ni ka salamu bla wa la ya'ti bi rak'ati hukma na ko ara kan kire kiti na naire o kuma sama na yi ibe sujudu ni ibe qabla ke ina na ka kala ne jogo kire na sili garami te fayre hukma na ibe sujudu salga ka na ibo ga qabla yi nara kan kire ti siga ga kala na yuranyo no na fa mole kuma no fara ga fule ne ko wa yu'idu salata intiyata ubuna kaga sa patat la akli sigi la ka sing selinga ibe siri ke ka dilan ka tila ka segin siri ka ko kapsa itiya to fara kɔrɔ ye wajibi tɛ o ye mɛ n'i y'o kɛ o ka fisa donc kuma kɛra saba ye kuma fɔlɔfɔlɔ n'i nana jogo kelen na kalan o la seli wɛrɛ la min tɛ fajiri fajiri ta bɛn kelen mɔ kan k'a fɔ n'i kɔni ma kalan kɛ jogo kelen na la dɔrɔn f'i k'o jogo in remplacé sujuru tɛ se k'o dilan mɛ seli tɔ minnu tɛ fajiri sisan n'i nana ka kalan kɛ jogo kelen na kuma b'o de nɔfɛ dɔw ko ko sujuru bɛ kɛ k'a dilan kabila salam o y'a bannen ye dɔw ko ayi ibe jogo kelen min ma kalan na i b'o bin ni k'o tiɲɛ ka kelen wɛrɛ ka kɔrɔ remplacé o tɛ fila ye kuma sabanan olu ko i bɛ sujuru kɛ k'a dilan ka tila ka segin a kan ɔ ka tila ka segin seli kan i bɛ sujuru kɛ k'a dilan ka tila ka segin seli kan non o kuma saba de b'a la. wahala amalai ɛnshi alaw ta'ala. o tuma na ko laban nin ko de ka ɲi ko de ka fisa ni ala sɔnna ma o de y'ale ja kuma saba in na. Nous y voir dans le sud et la gasse à la cour de capsa. Donc, dans le petit de la tarot de Serafin. Connu Mohammedian à la fois fort de corps, il m'a la fois fort de la canne à fort mina. Awa al Sami Allah de Manahamda. Il y a un peu de kilo de la fana. Si un kilo de la fois, c'est le condamné. Walima mɔgɔ min ɲɛna kulutu kɔ kumunu minnu ye kulutu kɛ fayiri o fayiri ale b'o hakilina de kan ni mɔgɔ min ɲɛna kulutu fana kɔ. fala sujuda la ale. ko sujuru t'a la. wa man i sɔrɔ fa mi sɔrɔ. ko ni mɔgɔ min fana bɔra seli la tilala seli la ka salamu bila. soma zakira an na bafi ale se o min na. nka a hakili nana k'a fɔ seli yɔrɔ dɔ juru b'a la yɔrɔ dɔ y'a dan a b'o o kɛ. fala jiri i kɛlɛ bi furu de laari. tiga sen nana o min jiginna yɔrɔnin min kɔ ka n'o kɛ n'a sɔrɔ i ɲinana hakili jiginna ka sɔrɔ a wagati ma jan i bɛna kɛ joona. o ye fɛn dɔ ye takisiya tɛ yɔrɔ bɛ yan. i bɛ ala kibaru fɔ ka don seli la o kɛ takibaratigi yɔrɔ min ye. sinɔn seli ni maa bɛ kɛ ale. o tuma na seli yɔrɔ min bɛ yen n'i tun ma o seli i bɛ sɔrɔ k'o juru sara. wa e ye taba ala zari. ko nka ni hakili jiginna ka sɔrɔ a wagati janna ka ban. awo haraja de masiri. walima hakili jiginna ka sɔrɔ i bɔra misiri kɔnɔ ka ban. i ta da a sɔrɔya la. k'i bɛ segin seli kan. wa kɛlɛli ka mana se sara la. nin min filɛ nin ye a y'a ka dalilu bɔ yɛrɛ waa min na. halisa nin ye u b'a wele ko hadisi zuli yada ɲini. mɔgɔ min y'a la ka labi kɔrɔ yɔrɔ ala jɛnɛ don a ma. ani mɔgɔ y'a la kari o tɔgɔ ye umaru bɔnɛ hussein o fana y'a la kari. ko ala kɛra ne mana ci ba ma a ye lansara se ni sahabaw ye jago saba a ye salamu bila ni riwa nana cogoya min na jago saba salamu bila lansara jago joli naani nka saba la ale salamu bila a kɔnɔ ko seli banna ka sɔrɔ ka wuli ka taa a ka so kɔnɔ rasul de y'o kɛ bon sahabaw tora ka ɲɔgɔn ɲininka dɔw ko k'u b'a sɔrɔ dɔ de bɔra seli la dɔw ko k'u b'a sɔrɔ a ɲana de parce que manamani kira bɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ seli la o. n'ale min kɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ se ka bɔ a la dɔ y'a miiri i b'a sɔrɔ wari nana ka fɔ k'a ka jago saba ye dɔ y'o miiri mɛ dɔ y'a fɔ ko a tuba sara fili la de. munna sabakɛ in zuri yaden de taara kalan na ko f'a ka so kɔnɔ ale tun nana fɔ a ka so kɔnɔ dɔ b'a wele ko yaani alikiriba dɔ b'a wele ten ka d'a kan bolo kelen tun ka jan kelen ye o tun b'a wele ten ko zuri yaden ale ko ala kira ma ne mana ci ba ma ko i nana oubien yaani i fili la de. ala kɛra ko k'o fila si ma ale sɔrɔ a ko i b'a sɔrɔ k'i filila k'i saba de segin rasulu seginna ka na sahabaw ɲininka min kɛ o kama ko a ye tiɲɛ fɔ ko ala kɛra k'a filila k'a jogo saba bɛ yiri b'a dɔn ko a ye fila de kɛ fana rasulu sɔrɔla ka na jɔ a jɔyɔrɔ la ka takibirati la min kɛ ka jogo kelen dafa ka sɔrɔ ka sujuru kɛ o tuma na min fɔ nin ye ko ni mɔgɔ min seli yɔrɔ dɔ y'i jɛ i bɔlen bɔ seli la n'a wagati ma diya i bɛ segin ka na takibirati la min kɛ k'o yɔrɔ dilan ka sɔrɔ ka sujuru kɛ k'a dilan n'o ye baada ye. nka n'a waati janya k'a dama tɛmɛ k'i bɛ segin seli kan a dalilu bɔra ni hadisa in de la ne ye zuye deni ka hadisa in ye. wa kɛlɛ ka mana se salama. a b'o cogo la fɔ ni mɔgɔ min nana salamu kɔ. wa man lam yadri ma salla. ani mɔgɔ min yɛrɛ ale sigara a t'a dɔn a ye hakɛ min seli donc mɔgɔ min fana nana salamu o laɲini jumɛn ye. i wulila ka bɔ seliyɔrɔ la i nana i sigi ne yɛrɛ salamu bila i bɛ n'i sigi nana ka salamu bila a banna kabila t'a la baara t'a la bora misiri kono da nana e re kele sila fa bora itara isigara isigi ne salam do na salam la ibn isigi we do sila ki si salam la ban kabla kotala bada kotala ze kabla misra bada misra fo misra do ma frati le ka do ma bala ibn isigi da salam la ya ya le tabani Kuni mukamu fana hakli ma ye aya hake misili Asalata rakiatin am harba Aya sawa siri wal maa innani siri Kusika sika nana mukamina Bana al yaqin Kup mana ibi barake ni dananiyai Dananiyai jure Ode sawa ye Isikara sawa wal maa nani Upma fitin ni dananiyai Ibi barake ni dananiyadi Pasika ibi ka sika sika jmena ode nana yi ni sigara sawal manandra ko ray samane wonda nyabe nanan nay sigabo le nofe wala e baraka ni fitine wore danan yaye wa sallama shakati ubmana sigayi surami nofe bo sili faraka wa nanan ni sigara wala bo jogo nanna faraka wa ata bi rabi'at ibmana jogo nanani nay wa sajara ba'da salami ubmana ko salamu ko fe kebe sujudu ke salamu kofa kibe sujudu ke kidawtri kon tarani nini ye o sirafe mayrwa kon nana mina ala karami fo mina ala sala ode ibe sujudu nye o ye qabla salamu ne kon nana ala sala ngale wo kibe sujudu nye ko e barai muhammi sigara sisa sawal manani ibe dangani ata ka nanna ke ratla ka sujudu jmene qabla ode mina rivala harisani muhammi ala kala busadul qudri ala jinadama wala qara'u idha shaqqa ahadukum fi salatihi nawdaratil sigara qawtu silla falam yadri kam salla thalasan am arba'an sigana nayna yajri sili sabal manano sigana nanna falyatra ashaqqa ubmana qara'u kiga sigayi fili walyabli ala ma istaykana iga baraka iga dangani anu fitin nu sabanyi suma yasjudu sajdatayn qabla an yusallim tiga sujudu flagya ni ga salamu bla ure nana ala sala ngale wo kibe sujudu ke salamu ka fa tay kabla de fo ay wala ode jele no kana ga sani na ken kene amana amara ga musna la donte ana muslim na ka fara amara ka musna lu ka wala ni muhammad sigara sawal manani ubmana ibe sujudu ni ka na alga kabla ya tiga badai har na sura sirati ke bara de fo ko mana ala sala ta ومن تكلم سائل كل مغمق منا من ينامك أكمالي سجر بعد السلام ومن عيب سجد من يقول لا أبقى سلام كفك ومن لم يدري أسلم أم لم سلم ومن عيب من يفرم في العالم من فضل جمال بالا من مغمق منا من ينامك أكمال ومن عيب سجد كي بعد سلام مدلج مي ثم شرعت من فوق كتاب الشرع بقبل من فوق كم ساقا ليني زوريا ديني غا حرسا كليني فسي على طرف على كرائكو أجنانا كدو وسيلا وكمانا كمو تمنو نيوغاچه لو وكمان نم ديگرا فهمون فرلا يا نسيلك فسي على كم ينجنا نيوغلا كمان نا كرائي ينجنا ندوف كدو وارا كسبك ثم كمان نيوغرا منغاما ينجنا كننا ogmana sili da bana ka dan sujude akani yora in fara be do o yora de konna na ni nana ka kuma kuma na tiba dan sujude sai na alman mun ka sili na fa ka sa sili sa ai jogo ka da sili ka kala nan ba ni jogo sa bana ta laga kala nan ba ni tuni mo go subhanallah na fa mun eske a sai abi da ga kuma kuje da ala fa ne ko ala kala nan ba subhanallah ni ko fa ah ko ai na subhanallah na ma fa ba te ba ta na ko na seni salam dara na nya fara fika sujudu ga Allah ni salam dara na nya fai fika sujudu ga Allah wa man lam yadri يسلم كوني مغامي سيغارا علي تادون اي سلام لا ولا ما سلام بلا سيغا سيغا ناي مغامي سورو سلم ولا سجد عليه علي سلام بلا سجد تارا سيغا سيغا ناي سيغي سلام لا سيغي ما سلام بلا سيغا سيغا نانا دون ابي سلام لا باني فيورا تاكاتو ومن استنكه شك في السهو كوني سيغا دونا مغامي كا نينا كون نانا فليلحى عنه يعني سيغا سيغا نانا سيلا مسيغا يتونا لنغا تو سيلا دي سيغا سيغا را سيغا سيغا ياسرا كا تو سيلا كون نانا فليلحى عنه كيغي نانا سيغا نانا سيغا نانا كا تو ولا إصلاح عليه كود دليفرتي مبلي كداغا سيغا نانا تيغا كي تو سيلا ibi siga ni fili ka baara kɛ n'i ka jateminɛ ye dilanni wɛrɛ t'i kan. wala kele ale alijuda bari salam. ko nka n'i ye salamu bila i bɛ i y'ale sujuri kɛ salamu kɔfɛ siga tunu i kan k'a kɛ i n'a fɔ i bɛna ɲagami n'i ye danganiya min sɔrɔ i bɛ baara kɛ n'o ye nka i bɛna sujuri kɛ salamu kɔfɛ i n'a fɔ an bɔra kuma kelen min na ale sujuri bɛ kɛ de yanni i ka salamu bila nka a tɛ kɛ sujuri yanni fɛn kɔfɛ paseke siga min na a bɛ dangana de ɲini sisan. ومن هذا الأنيان يريد سرعة دفعلي كسرني كم عدد دراسة نوعنا؟ نعطيه على بعض سجودك بعد كسره قبل ديره. وهو الذي يكسر ذلك منه. وهو الذي يكسر ذلك منه. كو يوم ما يبقى سرعة سكاب سكاب تيا وتجلى مولا. يشوف كثيرا. مؤمني عليه سكاب كسبة كسبة كسبة كتيا كسبة. أن يقول سعاد. زال او نقص انا نافع دفر سلا ابن ادبار سلا كتا مو دولا فانا بابس ما بينا جرا سلا ابن ينام نو كتا مو سرو كما سلا فنا دي ابي مو من سرو ني سلا المام نافع كافسا منات بو كلو بو سيل درا اتمان و ما بي ابن ينام اتدا حق مي رسلا بي تولو تو سيل كنا ولا يقي ولا يقي بسم الله الرحمن الرحيم ثم انا قلت لك انا اسجد السلام كف امير الجار الله يا طارق كثيرا يسو كثيرا ان يكون السعه زاد او نقص ولا يقيم بسم الله الرحمن الرحيم ندان يا تاب ولا لا اسجد السلام كف فقط واذا ايقن بالسهو كل مغامر دغانيا مغامر سرا كفالي نانا يردي سجل بعد اصلاح صلاته اما اغاسل الذلال ما فكا يا وسجدك ما لي دغانيا سرا كفالي نانا اما ني دغانا تي مغامر بولو كفكا نانا سيغا سيغا دي تشناكا اما نقول ذلك تو تيلا مغاما ما وسجدك كفكا با بلا دي ني مي جكا با بلا بس قال لي تي دلال كو ني دارا ترمي راجي اما نقول ما غاسلك يا غاجت منا ni salam da rabbi shukuru ke nani mo mi dangani aba le bul kai nana ere ro dangana ba mulo ko mo na mi ya jabo dla katla ka shukuru ke fa in kasra zalika minhu ko mani yina chara mo mi fa fa fa huwa ya'tari kathira ale be yina tuma be da tsega jo sila ka ba fa ga yina asla salatahu ko tila mo ba ga esirid na wa yasjudu lisahwi hukumana wala musija aga nyina akate sujudu kala alega tabulo bedo alega tabulo bedo ajojo sila faga nyina ajojo sila koshi nane ga wasi wasi hukumana nga biji ya kire forse kadangania ini kadla nga sujudu te alema abe sujudu koto yi nasura aga tabulo do omu obi aga tabulo do abe gena faka na namara tibula kanda aga nafra aga lega sujudu abu naga gini maa bega sujudu kela odoko sakuti la mwaka makaka na sujudu kela nara yin jete bin nadaron ko baje abud la bana atisuyu ge paske muna ka tabulu ro wati bara bi kalila wa man qama bil isnadi kuni mu'min la jogo flala ina fo e jogo flaka safola igana sira ta ya kara yula ki jo raja ma lam yufariq al hadda yadihi wa sabihi kod mana yu gibna wulisa ikelena jogo flaka ikana sigi yadi nana ka sura ibulu ma du bulu bla flo ikumbere ma dugulu bila fɔlɔ yati nana jigala mahɔn i bɛ sigi k'i sigi i nana ye k'a fɔ i kana sigi ka taa yakala nka i bolo ma bɔ duguma kumbere yɛrɛ ma wuli fɔlɔ o tuma na i bɛ sigi k'i sigi فإذا فارقها تمادى كما ني اغل نانا كفو امره ولا كله فلا ولا كانا فكي مي سيبل بي كونتينر سيلي ولا يرجع تي سيبل وصلي رقم السلام اضمنا ايوي سيدو نيا كو دلا و قبلاي ني تايا كلا نابا يعني غا سلام لا سيدو فلاكي ترارنغا يكانا سيكي كتايا كلا فطر لازم اضمنا كسرغا كسوانانا ngayon na ay ginagawa na uli ila na kibe uli kumere ma dumma kulo bla kulo ma bla yakli dinga na abisi oya bane fenti la tuguni pa ngana sura iula ka kli hakli na jiga la kana fo kibe sigi le kontinu sile imana salam iya ne ka salam la bisu du fraga kabla aloga kabla wa man zakara salatan sallaha kuri mugamin hakli jigina sile dola ibo sile ike matama zakaraha ya di mana jigala mo mai basa ya di jigana na sa ka ba so wannan na faire ke masile wal masile fa namu tuna bi ke masile ya di be jigala ra ma dara o ya sara ba ce ina fa mana hari salati ana ska hari sara kala ka ko man nasya salatan mo mana ni nasile o sile ko fa li salliha idha zakaraha hakli mana jigala wati mana ki ga sara o wati la لا كفارة لا كفارة بورا فوي طالب لي إلا ذلك فلا كركاس كبرم هذا متفق عليه إننا سلم من قال الله سر كل وسيل له يغلب من جلالة بي وقت وقت لا أوران ببسين أسرات كفارة كوتا لا فوي طالب فنا كركاس لا برا بنا على نوع ما فاتته ومن أسرات وما يباسر وتشوف كل نعات ما كلام ولا بنا كسافدو yani safo de hadre nana le sifuna wati fe iba asara asafo la ma ka kala namba ni sifuna de hadre nana sufe iba asara ka kala man gulu ai dan tugo ne ba asara ko tugula te ka fara ko fo itala tugo sunna aada ma kana tuqti ko de sunna na asara sa hadre jina na kito fitri wati la wa fara ye fitri sele ka ba yak dunaka ka fa'it masri fanasili kibe se sele fana ay ala ke lazra sa lazra jurubila wase lazra de misri ka troba dusrota ye fisri ka ba ay dunaka jigara sa ka bo a ne kuma daga lazra sile kibe se lazra ka matla ka sin fitri ka pray kan na fara tu ye fitri sile wain mi ma salla ba'da ye mi sala ku kibe se go ka ومنع عليه الصلوات الكثيره من يرى كما دون بارا دون ابو يرى ان ابا يفني فقالي ده والي فطري وقتي ببا ابي ده سيدي قتلا غسي فطري كان هل لا وقتي ببا كما من فين كما بارا دون فسر منا دون يجرو لي اما ان اتوني فانا كاك يجرو تبنيو ابي مو قتلا ده بول سيدي نيادن افني وقتي كورنلو سيسان فطري وقتي كورنلو nobe buna la hazra sele ka tla ka fitri sele ni wati be ba fitri wati be ba mi wati wori sele ka tra ka juru do isra o de ka sa da ka tla ka ka juru to ni ngale be min ka tartibe wajibi de wajibi ble imama fitri sele la hazra ya wajibi ble na o kuma na bi la hazra sele hal fitri wati be ba fa to lu bulo tartibe wajibi ka to nyona wajibi de jofe me madabu no to no ma jeni o ni ronimi uluko ko wakati fana wajibi aka giringa ta majuru sara wajibi aka inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta dan wakati fana de ko luka giri ka ta matan ne jurure e wato be lahan sara sai sisa ka plaka sai sulu wajibi kana tu no kana ukuna ni na sala wakati kuna wajibi aka giringa ta mata tibu wajibi aka wajibi sa da yawa sara sisa lahan sara kana sai ka plaka sai tu wala kulutu no kana wajibi de fitri ma ngasi la hanzara ya wajibi la hanzara no cheka fitri go wajibi o mana ka sile ka wati go na kona wajibi fitri ba go kona fitri ba wati go na kona wajibi wajibi la nyoka sura ma ka tibu risa o ma jina ko aga risa mi ba wati go le go le go le ka gre wati ko wajibi aka gire ka tma tartibu wajibi aka o na me jwen tasa ame fitri sile ka tla ga la hanzara ka tla go sa fa zo juro ka wati ga wati go dan mai maliki wa tarabi fe ibe la ga re sel hal fitri wa ti ba ibtla ka fara ji sara be tartibu wajibi ya giriya ka tuma wakati wajibi ya wa man alayhi salawatu kathira kon sire chama jurbe mugamina sallaha fi kulli waqtin yusira usire waqtu waqti manija sire duru wa jurbe la mok manija sire abasara min lilin aw nahari wa kara sifara sa wa kara kifla sa ibasara wa ida tulu'i ash-shamsi wa ida ghurubiha khalik le waqti min naflati dara yusira sire halu waqti kile bi waqti naflati dara yusira sara be waqti numa wa kayfa ma yassara lahu abe no ayere ma chogo chogo la saiba sarati na bi no ayere ma chogo chogo wa in kad yasiratan ko anasra inna nasilu ma sili chamate aga dawa sili berate aqalla bi salati yawmin wa layla aga dawa ate sukel ni kle kle sili wa bada abihinna hukmana ibi fola kulli sili fola wa in fata waqtun ma huwa waqtihi ibi waqtibna halu waqtibi ba ina fosa fayru jurubila silifuna jurubila lanzara funa jurubila fitru jurubila safu wati toni beno ima safu fana siri kibe nune siri arana kana se safu malna le wati beba malika wa fewa ibe nune siri arana kasi ulu bulu tartimu yeka tukutuku yorai wajmiri marama nune jurubila safu fana wati be wati tomo nyawe mali ma na siri munu ya wajibi be munu siri batla ka le tugala malike ofe ina ko mbara mutuma munyo na sa me mali uto munu fe mi wati de wati de kuluka gele ngati ma tartibu wajibi aka paske munu na rajibi ka ba mi wati de wajibi la gole ke folo pasa fara ko asiri ka watla ni wati de ki tugu ko to juru ka mala ibo de ke folo ko wala ka so ka do munu juru sa Wode kuna talo kina ma amba ko mutuga na wala wala awule ngaba boni subhanallah fora na ya me na ma soba se mbi aba to ya na na tubu tubu ble fa jana di makolo bla na fa fora chuka mna kaba ama na se mbi irwa ka mna la ere ko na a yani na se gna ka sigi do irwa fora ba fora fa chati na atira singa sigi me na sigi dro abi la ma sudu bi yekiri ya ma ba akire na du wuli ka du makolo bla ka bana a continue na siri fe siru jmen be ka ko dla sa khablai fasi ga e ta ya de francisan a wo ja bo dla mena siri na ki siri tu ni obuna siru bi na ka lek mai ba da ne mo mo ko ni subhanahu wa ta'ala fo na me ko ba na jo ga ko na ma ga tu tu bi le ko ko forsa ba la ti aba te fasi ga ko mo ga ba ka fo fili ya dla ti ko ba ya re bolo no ye khablai ni ayi o ma bla ni kumere wulila do bo bo sinsin duma ka fara ka kumere fara wuli bo ni kumere la ni bo ma wuli dara ni a ti jana bi sigi ni bo bo ko ma wuli pa ni bi sigi ni sigi te wa mbese ni ba ko ni ko tan do te sha I ma prova ma ego tanto di ya mi bulla con ka bo ya kli di na la bi sigi o bebe wuli bola ni ba fa mutu ni ga suru sigi ni la ka ti wuli ka fa se yu wura de ma wuli folo sigitugo julia bon nibe nye jogo flake ki sigi kana ta sawana na sigitugo be bon jogo lawa fana ni nani nye sisan ka ote sigigo flaya o fana sigitugo be o fula danfara le o te kere nye ni mwa mi aga o aba fula be o te nipsera kia ngayi Ne fola. Ne fola. Tu veux quoi sinon on va là. Lavana. Ay fola fola de kanai. Ne fola. Ne fola. Ah. Ko ne fola. Ni wala. I bet I look at the guy is like it. Tell me, maybe I'm in the game. You follow it. He's here. No one say now, Kakini say true. Where's he go follow it? He's here. No one say now, Kakini say true. Mr. Minister, you go flag on. So you go follow the Katanto. Ah. Lavana, he's here. Juna, Kakini say true. No one say we do Konana, he's here. Juna, Kakini say true. Go flag the bay. Sudiri ni onja ni sigi sigi sigi mi fola fola fora fola fola mi fora ni e ka sigi o se wa tanto ni ore sudiri ni onja sigi ni ore sigi ni nga na so yini ngale we ki se flan na jona ka turu ki siga ka ha ni flan ni Savador de la Canigue, Abdullah Bunabas. What is the lack of cigars you do plan in your chair? I run on a Muslim Kono. Moya in the Nara, a cocoa sooner than a talitake. The Waraka for Sunado. I ordered a Ninokuru, Ninokuru. Sudu in your chair, the lack of Kenya, the lack of a foot in Malika. O wala ka fa kele mo cha bo re do te ne fe no ka ku na de wa ti ba o ni ma lu de ga o a ka mu ni o ya ni na mu na ni ti le ke o wala ka fo fe no a mo cha de a to ka ke ku ma kele ni no ni ya fu ya kra ni a ku ni suna te ka le ta ke ha lo ai o ku wa de su ha lo ha Mati tak mak. Ini nak kau tulis siri. Fakat file siapa? File siapa kasih mahu tulis siri? Upmai wa serali belaka klik balik makam. Niti walai wa jurusara. Nani wa sara? Ega witri hake mi ibikili faroka. Doga witri sabai ibikili faraka nani. Munu ga witri dure ibikili ngala kade wawai. Munta ya uru laiba ke segi. Munta ya konanto. Tam tani mile tani fla. Awe sara kili fete ni. Ni sabado sa ibe flashe vinga saranda katlaga. Katlaga flashe ya wawo. Ni segi tuko ni kudo ba ke tanto kwa. Kalkini sembra nuan sembra. Bo darlap seka unini yote ni mwantala darlap seka nanayi ni kuwara yi blan kela. Bo mwoka le hala tikile mwa. Ule kambyo. Aga nukombe mwa. Kome ema diga la negu wage. Suna mato konele. Ayo uwe si ufu chuma chetari uti la wati beti. La wantala hayi. Kole da degu nuna kuma mwa msafa. Nous nous rendons tous ces allées que pour les deux dans notre salon. Kumbolo kama mmetuwe kudobe ya mnetanko kudobe na mnefuya hali gada kisila ude parakamu ija wana wana kwa kilini mboko miruwa nana iruwa munu nana iruwa wana kukara kono uwe fene fo kamine kabdu deko uwe kabdu kura kamine ya kamine uwe wana kukara kono kadaka katla kamine uwe wana kabdu fo Irwa do fana be wadu fo kada ka ka man maliki na do mata kono ya ya ni kugi kirimul ga no lo ka wadu al yadu ihda ma awal ka fi salat maliki na nate kada ga ona maliki ma za bla te da ki bula ga ona ka mene maliki ma za bla ti be ti ba ka ka ti ndani na te ni maliki bode ka me anam do ba ka ka fo ti ga ga mere ko fana hada sabe me hada sabe be baraka ne ga hada sa yeta de do ba ko kawo mi lede oli o hada sai o war sa fana nana do ka be da ta sa ga la gra ku ba be ga ba mi ne abada ro ro na ku garo ko ka ku ma da na ro ro na ku garo ko na ku ku kin ngula ala zira'i al misra fi salat ta da ta hada sa ka ba ta kin ngula al mamulun na wasa ko war na ai ko Malika irwala kuchetane kabaka mais imam abu hanifa ale jamu ke arsan nu nyoje mune dali fo mune nali fo ale go kumana ibi bolo do ga kam ne ka da ka ya arsa be barawla ne nu nke ka ka ta ibi nu nke ka aban ka ma da tara ho ka sar sa do nali fo do dali fo kumana ka te ga shekele kira bo kira bo fe na pa parce que abela jene arsa kene mo fana yo ya pa na ni mi a famu chum dana madama arsa nu ka ne sa dikra ma mala ma do aba da ka wati wa do na mani ka ma za bula ni ba a ni ba mi ne bo ke na fla da ni mi na fla de siri ni ba mi ne ki jota me ne fara de ba da maliki ko tere ko mi na fla ni joga ja ni uni da ka ni se na fla ka ko to o ma na fla la surtout sungula na fla sila ni ba mi ne ki jo maliki o de fo mene fara do ki ganam lagi ba ta ore malika mazawe ni nga ni kon tanje do tuni pani alam be safu do tubina dimen am be safu do tubina safu tubini ne safu do safa safa aha am be safa magla ne sege ni sko ma ko tele awa ni safa fara o amma fa ka kirte wajibi ku fika sigite wu ya da bi se ga kai ba kai ni se ga kai me ma dogo ba kai dora o dedo sigili mu no dora shara la ni ka sa me ni mase ni kuran mase go ga ni me ngaba na kan sila fa wajibi ta kiga o sigili mu na wajibi ta kiti ko sa do ba da o do kun ma ko nyo voilà c'est ça bon maintenant il va venir doye ay bukhari ka rewa ko ko ala sadra 600 1600 ira na bukhari ko ira na na muslim wono we min fo ko fauka surra ko bara sanfe na fara bara sanfe ko rata ka bara datu na bara sanfe ka ta 1600 o kuma wuri do wa na be 1600 mu bukhari ka rewa be nyona na fara ko bara sanfe ko ne kata 1600 de parce que après bara safa mais bara re safa la inte ka kiyo mata ute kana safa do ba na ko bara re kiyo ulu le bara safa ute kana bara safa da disi ma ko de kodo kete ka bara disi da akan ne o ta ra o me ni mo ni man kere harsa nu na o de ka da bara jboro irwa mu na na ko be de fer sa kene ma tola bara jboro la o ko ni wa kene ma tola Je suis un peu plus jeune. Il va dans la trappe au Adam Moufran, la boire à Adam Moufran. Alessandre Lazou a bêté mon avaf au Kulu Laïven. Il y a le bon Adam Bati. Kulu Laïven, Kutle, Kutle, Madame Adamu Klena, Kapla Gilima, Kobati, Kabe Guansai, Ogura Tamper Dido. Funatera, Klena demanda à Utah Toma Kulusintala. Jena Moussou Boula Parande, Monsieur Moussou Bapakamata Kulusike. Walma ibe flashi kala de gili mununge kala te bunu flashi film na nyo kana marfa tina nyo kana kono le bwala pa kala de gili ani muso bitlo na mununge ka bitlo na kala na ka bra jene kra ko batin ama haramu fala ko kra tam perdi ba tse ka haramu fala tse ko fala abse ka do haramu no na tro ala haramu ko do akono na e bara do akono mi haramu haramu se ka bati ne te na ko na kala na mununge bra do tam perdi de kono ami waati internet ka taa na baraji surala me ka babu na jumu funa surala funa tara funa yere fen do akono nim ta ga harame en na fen do akono sili waati ka tema ka utara sa don akara harame sira ka tenje ya na ya bijin walma bonanta musa ay kloti do ka woro wo kenema akara harame walma musu tara ga tribuni fa ga na mi chola tara to akara harame bon ona ni ona ni ona ni do do ko do kono ka arama ga sa Allah subhanahu ataga arama asa bolotigi warisa kelen wa bon an b'o fɔ kuma bɛɛ jamana in kɔnɔ karamɔgɔ minnu lamɛnnen don kosɛbɛ n'u ka kasiri ka ca u ka jama ka ca o ye bolotigi karamɔgɔ de ou bien o de ka jama man ca wa o de ka jama ka ca u lamɛnnen bɛ fana u taga ka balontayɔrɔ fa u ka jama tiɲɛ tɛ wa olu de b'u bolotigi ni a ta bɛn fo malo ma o don san waati u y'a fa mɛnna ni o ma fɔ dɔrɔn a t'u bolo de. Hali Maudu tuma na o b'a fɔ. N'i y'o maa fɔ fo ka n'a bila sisan na a t'u bolo de. Marisa Ngalo. Hali n'a tɛmɛna ko Marisa Ngalo ta san waati o tun y'a fɔ a mɛnna. Mɛ n'i y'a ye waati sɔrɔ o m'a fɔ a tɛ yen. A tɛ yen n'a bɛ san waati o y'a fɔ a mɛnna. Ala yɛrɛ filɛ ten. An wulila ka sɔrɔ a bɛ bɔ dɔrɔn de y'a daminɛ. Ɔ tɛ arisa ye o. An ko arisa de. Arisa de t'u bolo. Wa hakilina ninnu ko tɛ o. Arisa de t'u bolo mɛnɛ. N'o don san waati wa a da ye fukala Mawudu walayi san waati sɔrɔ u ye kasiri miliyɔn dilan la. A tɛ yen de. An ka hakilina ninnu tɛ o an tɛ baara kɛ n'a hakilina ye. Wagati dafara wa. Bɔn u b'u tintin salafu min ma k'o tun b'a bolo jigin o ye Abdulayi bolo zubere ye. Abdulahi ibn Zubair ana Hassan Basri bon ni la autar nana nay shawkan nana ni la autar nana nay ko Hassan Basri kumba buruji ko Abdulahi ibn Zubair kumba buruji wo saba fanay ana ni la autar de ko shawkan nana ni la autar abe menera ko ni asna do ni na dese masana do yala parce que tse ga dona ga kelo ni na makane tse ga sanadu yala ali masanu fara ale sina ka fɔ cɛ dɔrɔn ko nin bolo jigin nka sanadu ye jumɛn a mana n'o y'a la nka sanadu y'a la bɔn n tɛ se ka n ti d'a la n'a sanadu ye k'a sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ dalen kɔ hukumu kɔnɔ n'a ka ɲi n'a ma a b'o dɔn siya dɔ delila ka taa ne nɔfɛ ni nilaw ta ye ka taa yira ne na o y'a sɔrɔ ne bɛ ne kalan bɔ a kan kɔrɔ o taara n ka butigi da la siya dɔ u nana ni nilaw ta ye ka na nin yɔrɔ ye a tigi nana fɔ ko bolo jigin ko dalilu b'a la ko alisa b'a la ne ko alisa bolo jigin na ko awɔ ko ne ka taa n ka nilaw ta ta ka na n'a ye k'ale b'a yira ne na ne ko sini k'i bɛna mun nana ye. O dugu jɛ ne nana ne ɲinana ka na n'a ye. A nana ko ne mana n ko a na ye ko ko ko kana ma kana fa mɛ kɛ mankan ti. Ni ne tun ye mɔgɔ sɔrɔ k'a bila n nɔna so kɔnɔ bitigi la ne tun bɛ to ta ka taa kan n'a ye. Ne ko sini k'a kan nana ne nana ni la utari. A nana ka na nin yɔrɔ fila yira nana a sɛbɛn b'a kalan n'a kɔrɔ ne ko mɛ san dɔ t'a la n b'a yira ko e cɛnna n b'a yira ko nkalon don e b'o dɔn cogo di. N'i ye san dɔ di kana san ne fana bɛ taa sɛgɛsɛgɛ cogo la o. A ka ɲi a ma ɲi ne fana b'o ɲɛ dɔn. Ne y'a sanu di sisan ne fana b'a rejal ta sisan ka sɛgɛsɛgɛ n'a ka ɲi n'a ma ɲi ne b'o dɔn. Mɛ ni sanu t'i bolo kɔni kuma tɛ yen n tɛna sanu don an ka ye fɔlɔ. An ma kuma wɛrɛ fɔ ni sanu kɔni bɛ yen an bɛ kuma sanu de kan mɛ k'a sɛbɛn ten k'u b'a kɛ o tɛ dalilu ne bolo sanu de bɛ na rejal fana bɛ ne bolo so kɔnɔ n b'a kalan n b'a ba sigi sisan. Ɔ ni sanu t'i bolo dɔrɔn ne fana tɛ n da don i da la ka kuma wɛrɛ sama bilen n t'a dɔn ni n'a An ka tuta ko wagati kurna kama. Awɔ. Ala ka dɔwɛrɛ ta yɛrɛ ma.